Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, takip edenlerimiz, geçen akşam da vaat ettiğimiz üzere bu Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail olmak ve şikayetinden emin olmak için haramlardan, günahlardan mutlaka sakınmamız icap ediyor. Bilhassa oruçluyken. Şimdi mübarek 10 geceler geliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok önem verdiği ve itikafta geçirdiği, mescitten çıkmadığı geceler. Kadir gecesini aramak için bunu yapıyordu. Dolayısıyla bu gece işte 19. gece olması hasebiyle çok önemli. Çok fazileti var. Bazı rivayetlere göre Kadir gecesi olma ihtimali mevcut olan gecelerden bu 19. gece. Ancak bundan sonra yani pazartesiyi salıya bağlayan gece 21. gece. Birçok hadis-i şerifte Kadir gecesi olduğu bildirilen 21. gece. Sonra 23. gece. Böyle tek geceler geliyor. Bu 10 gecelerin hepsine çok dikkat edip özen göstermek ve itina ile Kadir gecesini aramak icap ediyor. Bunların tabii ki bütün bu faziletler bin aydan hayırlı bir geceye nail olmak bütün ömrü hayatımızda efendim yapamayacağımız ibadetler 83 sene 4 ay kim sırf ibadet çıkarabilir? Sırf ibadet. Bunun gençliği, evlenmesi, çocuk büyütmesi, geçimi, çalışması, uyuması, yemesi, içmesi falan filan. Yani 83 senelik sırf ibadet kim çıkarabilir? Böyle bir ömür ibadetle geçirenden daha hayırlı olacak bir gecenin ameli. Bir gecenin ameli. O gece aranıyor. Bu bizim sonsuz hayatımızı ilgilendiriyor, ebedi saadetimize efendim temas ediyor. Bir dünyada bak 3-5 kuruş için, bir ikramiye için kaç takla atıyoruz hepimiz ya. Yani ne kadar ucuzcuyuz değil mi yani? Ebedi sonsuz bir hayat var, önümüzde ahiret var. Bunun için insan biraz uykusundan feda edecek, biraz şehvetinden feda edecek, biraz canın istediklerinden fedakarlık edecek. Bunun başka çaresi yok. Hem dünyada hem ahirette istediğin olmaz. Burada nefsinin arzularına hele ki gayrimeşru isteklerine gem vurmazsan, efendim fren yapmazsan, tevbe etmezsen, hadi bugüne kadar ben kötü yollara düştüm, işte içki içtim, zina ettim, şunu yaptım, bunu yaptım diyenleriniz olabilir. Bu tevben kabul olmaz, ebedi cehennemsin demiyor ki Kur'an. Bütün ayetlerde mesela namazı zayi etmek ki zinadan da beterdir. 5 vakit namazdan bir vakti terk etmek, kasıtlı vaktini kaçırmak, kazayı bırakmak, şirkten sonra ekberul kebair. Yani bütün tabi ulemanın görüşüdür ama bunu İbn Hazm dillendiriyor. Büyük tabi hem muhaddistir hem fakihtir. Ekberul kebair badel işraki billah. Allah'a ortak koşmaktan sonraki o gavurluk zaten onu hiç konuşma. Ondan sonra yani demek günahların en büyüğü demektir. Şirk günah kategorisine tasnifine tabi tutmadığın zaman. Terkus salah. Terkus salatin vahidetin. Bir vakit namazın terkidi. Bir vakit. Bu kadar önemli. Şimdi Kur'an-ı Azimşan اَضَعُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْكَوْنَ غَيَّ. Bak namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular. Cehennemdeki gay kuyusuna ulaşacaklar. Ayette bu tehdit var. Öbür ayet-i kerimede estağfirullah. İşte yine vellezine la yed'ûne ma'allâhi ilâhen âhir. Bu demin okuduğum Meryem suresinde. Bu okuduğum Furkan suresinde. İşte Allah'a ortak koşmayanlar diyor. Bu zaten yine şirkten bahsediyor. Günah şeyinde bunu kabul etmediğimiz zaman zaten gavurun ne günahı olacak gavur zaten. Cehenneme tulum gidiyor. Bu ikinci olarak وَلَا اَقْتُلُونَ النَّفْسَ اَلَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Efendim, insan canına kıymazlar diyor. Ve la yeznûn, yani adam öldürmezler diyor. Birinciye onu koyuyor. Ve la yeznûn, zina yapmazlar diyor. Burada da ve men yef'al zâlike yelka esâma. Bunları yapan diyor işte. Zaten şirki saymıyor, şirki yapan ebedi cehennemde. Geri kalan da Müslümansa, haramını haram biliyorsa kafir diyemiyoruz. Adam öldürmekle zina kalıyor burada da. Bu da esâma kavuşacak diyor. Şimdi orada gay diyor, burada esam diyor. Şimdi bunlar tabii onun için hadis-i şerifler olmadan Kur'an-ı Azimşan tefsir edilemez. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Suyuti de Dürül Mensur'da bunu tahric ediyor. El gay vel esamu bi irani yesilu fîmâ sadîdü ehlin nâr. Bir gay, cehennemdeki gay vadisi, namazı zayi edenler hakkında varid olan, bir de esam, adam öldürme ve zina günahlarına tehdit yapılan, bu ikisi iki kuyudur diyor. Nasıl kuyuysa, dipsiz kuyu. Yesilu fîmâ sadîdü ehlin nâr. Cehennem ehlinin işte yedi tabaka var. Onlara dereke deniyor. Cennetinki yüksek tabakata derece deniyor. Cehennemin aşağı doğru indiği için ona dereke deniyor. Burada yedi tabakada yananların, ki cehennem öyle bir şey ki, mesela bazı hadis-i şeriflerde münafıklar hakkında falan, kafirler hakkında beyan edilen hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Yülka fil kafiru seb'ine harifen ma yebluğu ka'rahu diyor hadis-i şerif. Kafir diyor, atıldığı zaman diyor ağzından aşağı cehennemin 70 sene, yani 70 sene ne demek şimdi işte, 70 sene bir adam, çoğu insan 70 sene yaşamıyor. 70 sene iniyor, bir de iniş ne kadar süratli olur artık düşünün. 70 sene iniyor da dibine ulaşamıyor diyor. Dibine ulaşamıyor da, daha ne kadar inecek. Tamam mı? Veyl hakkında mesela Kur'an-ı Kerim'de hep geçiyor ya. Feveylül lillezine keferu. İşte min azabi yevmin elim. Çok geçer feveylün. Feveylül lil musallin de geçiyor işte. Namazı zayi edenler, vaktini geçirenler, kaza bırakanlara söylüyor. Bu veyl. El veyl vadin fi cehenneme yehvi fi'l kafiru erba'ine harifen kablen yebluğa ka'rahu. Veyl de cehennemde bir vadinin adıdır. Vadi biliyorsunuz düşük yere diyorlar, dağların arasındaki sel yatakları hani. Öyle bir vadidir ki diyor, cehennemin ağzından kafir ona bırakıldığı zaman, atıldığı zaman diyor 70 sene dibine iner de diyor dibine, derinliğine ulaşamaz diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bütün bu tabakalarda yananların hepsinden ne çıkıyor? İrin, kusmuk, leş, cerahat akıyor, akıyor, akıyor. Döner çeviriyorsun, çevirirken yağlar akıyor. İşte onun için yevme tukallebu ucuğun finnar diyor Kur'an. Yüzleri ateşte, kazanlarda kaynayan kelle paçanın işte kafalar gibi suratları ateşte döndüğü günde, döndürüldüğü günde diyor. Şimdi burada insan bunu düşündüğü zaman bu ateş, bir de şimdi adamlar irinleri, kusmukları işte, yani irinin cerahatı ne kadar olacak bir adam, işte 1,5 metrelik adamlar ortalaması 1,5. Değil. Hadis-i şerifte İbn-i Kesir tefsirinde de geçer. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnne zırsel kafir mislu cebel uhudin. Aklınız almaz. Mantık durur. Bir kafirin azu dişi cehennemde Uhud dalgada büyütülecek diyor. Şimdi cehennemin büyüklüğünü anlıyor musun? Bir kafir, bir gavur. Azut işi kadar niye, Uhud dalgada niye büyütülüyor? Yine sahih bir hadis bu. Sahih. Ma beyne menkibeyil kafiri mesiratü selâzeti eyyâmin lirrâkibül musri'i. En süratle koşan süvari için, atlı için bir kafirin bu omuzundan, Allah muhafaza göstermek gibi olmasın, bir omuzundan bir omuzunun arası diyor, en süratle giden atlı için 3 günlük mesafedir diyor. Atlan hiç durmadan 3 gün gidiyor. Tabii diş de ona göre Uhud'a kadar oluyor. Bir münasebet alıyor yani. Şimdi bu kadar büyük vücutlar niye yapılıyor? Allah-u Teala adamı niye cehenneme girince büyütüyor? Azabı fazla olsun diye. azabı artırmak için. Çünkü 50 kilonun, 60 kilonun yanmasıyla 6 tonun, 600 tonun yanması bir olmaz. Acıyan mahaller, vücuttaki, bedendeki yanan yerler fazla olsun diyor. Yangını fazla olsun diyor. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Amme sure, Nebe suresi, Amme işte. Fezûkû felen nezîdekum illâ azâba. Tadın bu azabı diyor. Bir şey de beklemeyin ki hafifler diye diyor. Artırırsak ancak azabınızı artıracağız diyor. Nisa suresinin ayet-i kerimesinde. Ben korkutmak için bir şeyler uydurmuyorum. Haşa. İstaizu billah. Kullemâ nezdecet cülûdühüm beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb buyuruyor. Ne zaman derileri pişiyor, pişen et ve deri ne oluyor? Düşüyor. Kemikten yani ayrılıyor. Kemikten ayrılıp düşüyor o. Kemik iskelet kalıyor. Dünyada böyle bir şey olsa adamın ölmesi lazım. Ama ahirette ölüm olmadığı için, çekmek olduğu için, efendim, biz onlara diyor taze, işte süt beyaz çocuğun derisi gibi ne kadar hassastır. Taze yeni deriler veriyoruz, yerine değiştiriyoruz diyor. Yani bunu niye yapıyor acaba diye hikmetini de sorarsan, liyezûkul azab, azabı tatsınlar diye buyuruyor. Yani ben acı versin, azabı artırsın diye kendim söylemiyorum. İlletini, hikmetini kendim beyan ediyor. Azabı tatsınlar. Çünkü neden? Bir kere yandılar, piştiler, etleri düştü, döküldü bilmem ne, ölse kurtulacak hani. Onun için ne istiyorlar cehennemde? Ayet-i Kerime yine okuyorum. Furkan suresi olacak. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. Cehennemde dar yerlere atıldıkları zaman, müfessirler burada hadislerden, sahabenin kavillerinden tahrişler yapıyorlar. Ne diyor? Çiviyi işte kafasına vurarak tahtaya sokar gibi cehenneme böyle zorla giriyor. Öyle geniş bir yer yok öyle. Hao falan elini kolunu sallayacak. Dar yerlere diyor atıldıkları zaman mukarranine, dünyada onları saptıran şeytanlarıyla bir zincire bağlanmış. Herkesin sağında solunda yazıcı melekleri olduğu gibi bir de karini var. Karin demek cinlerden, yani şeytanlardan onu saptırmakla özel görevli, özel. Bir var ki karınla aranı açmak için, seni boşandırmak için uğraşan o ayrı bir iblis. Efendim, abdeste vesvese vermek için onun adı Hinzeb. Yani her bir iblisin, şeytanın özel isimleri var. Bunlar genel. Bir de var senin hiç ayrılmayan karinin. Her insana karini, şeytanı musallat edilmiştir diyor. Ya Resulullah senin de var mı diyor, benim de var diyor. Müslüm hadisinde geçiyor yani. Senin nasıl olur diyorlar, esleme şeytani. Benim bana görevlenen şey, efendim cin Müslüman oldu diyor. Yani ben onun şerrinden kurtuldum demek istiyor. Bana vesvese veremez. Çünkü peygamberler masumdur. Ama herkesin nasıl meleği var, bir de karini var. Karin demek ona görevlendirilmiş iblis, şeytan. Onun için sabah namazından sonra Muhammed İbni Vasiyah radıyallahu anh duasını bir kere okusan, onu o günlük iptal ediyorsun. O günlük iptal oluyor. Çok büyük bir duadır o. Dergide zannedersem bir yazmıştım ama hangi ayda onu şimdi bilemiyorum. Yakın ama yakında bunu konuştum. Allahümme inneke sallatta aleyna aduven basıran bi'uyubina muttali'an ala avratina yarana huve ve kabilu min haythu la nerahum. Allahümme ayisu minna kema ayisu min rahmetike kannetu min kema kannetu min affike. Böyle yani kısa bir satırı daha var. Ya Rabbi diyor sen bize öyle bir düşman musallat ettin ki ayıplarımızı görüyor, avretlerimizi görüyor. O ve kabili olan ordusu bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. Onun için biz burada bu harpte çok güçsüz tarafta kaldık. Göremediğimiz için düşmanımızı. Ya Rabbi sen diyor onu cennetinden ümitsiz ettiğin gibi bizden de ümidini kestir. Affından uzak ettiğin gibi bizden de ırak eyle diyor. Onun için Muhammed İbni Vasiyah tabiinin ulularındandır. Bukhara mezarlığında yatar. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ziyaretine giderdi. Ha şimdi kabirler kayboldu da oralarda. Onu da aradım bulunmuyor mezarlıkta ama oradadır Allah alem. Yani o mezarlıktadır. Çünkü orada kabrine gittiğine göre Şah-ı Nakşibendi Hazretleri zamanında. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İblis önüne çıkıyor. Muhammed İbni Vasiyah Hazretleri. Bu bütün tefsirlerde geçer. Çok muteber bir rivayettir bu. insan şekline girer iblis. Diyor ki, ya diyor, yandım yakıldım senden diyor. Sen beni mahvediyorsun diyor ya. Sen ne yapıyorsun da diyor, demirden zırhlarla korunmuş gibi hiç yanına yanaşamıyoruz, vesvese veremiyoruz, ihva edemiyoruz, izlal edemiyoruz, ne olacağız diyor. Benim de görevim bu diyor ya, bana da acı diyor yani. O diyor, ne diyorsun sen ya diyor. O da anlamıyor, sen ne diyorsun diyor. Yok ben seninle uğraşamıyorum da diyor, bir şey yapıyorsun sen bana diyor. Bu kadar insan var, ulema var, evliya var, kimseden böyle bir rahatsız değilim diyor. Herkese giriş çıkış yollarım var diyor. Sende hiç giremiyorum, çıkamıyorum diyor. Çünkü kalbe giriyor, kan damarlarında geçecek ya. Diyor ki, ben bir dua okuyorum diyor her sabah. Ayet-i Kerime'den aldı o duayı da. O da Araf suresine ayet olacak. O ayetten al, hani o sizi görüyorsa onu görmüyorsunuz ayetini. Ben diyor, o dua sebebiyledir Allah-u Alem diyor. Tamam diyor iblis. Senin o duan var ya, ondan oluyor o zaman diyor. Çünkü kimse böyle bir dua okumuyor diyor. İblis herkesi kontrol ediyor, ne okuduğunu ne okumadığını. Kimse böyle bir dua duymadım diyor. Demek ki sen bunu okuyorsun diyor. Onun için Muhammed İbni Vasi'a radıyallahu teala vefatından evvel en tekitli vasiyetlerinde bunu koydu. Dedi ki, ben iblisten böyle korundum. Bütün müritlerime, bütün ihvanıma, bütün Müslümanlara dedi, vasiyetim olsun. Aman terk etmeyin, aman terk etmeyin. Ya işte iblis ne uğraşıyor bizden ya? Sabah namazından sonra bir kere okusan dert iptal. Ne var şunda? Ama tabii manayı da bilmek lazım yani. Şuur lazım. Onu yani yine bakalım mı arkadaşlar, eğer ki dergide çıktıysa da şey yapsınlar. Olmasa siteye koyarız. Facebook siteye paylaşın yani. Çünkü her dergide aynı şeyi yazamayız tabii ki. Bu dualar bazı kitaplarımızda sonra toplanacak ama tabii şimdi kitaplar biliyorsunuz bazı seneler sürüyor. Yani bir kitabın çıkması dergi gibi değil, aylık şeyde birkaç bir şey, yeni bir şey yazıyorum ama bunu koysunlar. Okuyun. Bir de uzunu var. Yani yeni dualarımda sabah namazından sonra okunacakları da ilavelerden bu zaten. Birkaç aya çıkaracağız. İki cilt halinde dualarımı tamamen değişti. Hiç tanıyamayacaksınız yani. Orada da var zaten sayfası. Sabit koyacağız. İnşallah Rahman. Şimdi böyle bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu bizim karinimiz. Karin demek en yakınımızda musallat olan özel iblis. İblis yani özel şeytan. İblis tabi bunların atasıdır da hepsine iblis denmez. Hepsine iblis de şeytandır ama her şeytan iblis değil de çünkü iblis ataları yani. Hepimiz insanız ama Adem değiliz. Adem Aleyhisselam atamız. Onun gibi düşünün. Şimdi bu kariniyle beraber diyor dar yerlere sıkıştırarak atacağım diyor. Yani aynı şeytandan seni zincire vuruyor. Bak cennete gidersen o iblis yok. Çünkü şeytanlar hep cehennemlik olduğu için cennete gelemez sana. Ama sen cehenneme gidersen onu senden bir zincire bağlıyor. Bir de onunla uğraş. Cehennemde yanmakla mı uğraşacaksın, bir de onun belasıyla mı uğraşacaksın? Şimdi beni Bandırma'ya cezaevine gönderirken Bayrampaşa'dan 2002'nin başında neyse adamı hakir görmüş. Onun da çok adi bir suçu isnat edilmiş ona. Onu da bilmiyorum şimdi yani. Müslümanlıkta biliyorsunuz şahitsiz hiç konuşulmaz. Çok adi bir suç yani. Bir çok kötü. Öyle bir adamla beni bir zincire bağladılar. Yani kelepçelediler. Ya tuvalete göndermiyor. Tuvalete gidersen adamla gidiyorsun. Adam arkasını dönüyor. Sen affedersin bevlini yapacaksın. 16 saat böyle kemiğim sızım sızım sızladı. Bir sıktılar. Halbuki benim kolum zayıftır ama bir sıktılar. 28 Şubat sürecindeki çektiklerimin binde biri de. Ya ne kadar zor biliyor musun? Biriyle bağlı kalmak. Bir de şimdi seni o iblisten bağlayacaklar yani. Senin şeytanınla. Ama dünyada o gel şeytanım gel diyordun. Gel keyfim gel o demek. Tamam mı? Günahları yaparken iyiydi. O zaman ne diyecek diyor ahirette? Hatta da cana kâle ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayn febi'sel karîn. Ve men yaşu an zikri rahman, Rahman'ın zikrinden gaflet eden bir an bile Rabbini unutana diyor nukayyız lehu şeytanen fevvelehu karîn. Tamam, Zuhruf suresi diye hatırlıyorum. Bir şeytanı takarız ona, musallat ederiz, onun en yakını olur diyor. Ve innehum liyasuddûnehum an sebîli ve ahsebûne ennehum muhtedûn. O iblisler onları Allah'ın yolundan, ehli sünnetten çıkarırlar ama onlar hala ilahiyatçı profesör doçentler gibi kaderi inkar eder, hala hidayetteyim zanneder. sapık fırkaların hevaları işte keyif, nefsinin arzularına göre inançlar türetirler. İşte bu şimdiki birçok reddiye yaptığım adamların durumu. Ama kendilerini de hidayette zannederler. Esas doğru yolda biziz derler. Bizi sapık ilan ederler. Çünkü iblisler onları benim yolumdan ayırır diyor. Ama biz ayete hadise dayanıyoruz. Sen neye dayanıyorsun? Akla dayanıyorsun. E şimdi sen kaynağım akıl diyorsun. Ben kaynağım vahiy diyorum. Nasıl senin hidayette olma ihtimalin olacak ki yani? Bak onlar kendilerini hala hidayette sanarlar. Sonra bizim huzurumuza geldiği zaman diyor. Der ki, şimdi onu aynı zincire bağlayınca çok rahatsız olur. Çok rahatsız olur. Cehenneme gitmek birden beter olur o. Çünkü o zaman şeytan görünecek ona. Leş haliyle. O görüldüğü zaman şeytanın nefret suratı, bir de ondan o bağlandığı zaman ben kime hizmet etmişim ya? Leyte kale ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayn febi'sel karin. Keşke seninle benim aramda doğuyla batı kadar mesafe olaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın diyor. Diyecek diyor. Kur'an söylüyor bunu. Rebahat okuyorum sana. Ondan sonra bana diyorsun sen cehennemi mi gördün de bu haberleri nereden biliyorsun diyor. Fatih Altaylı. Ya ne birden bileceğim? Kur'an okusan sen de bilirsin. Hadisleri okusan sen de bilirsin. Bunlar nereden diyor ya? Ayet hadis diyorum duruyor. Hücumuza bu ilahiyatçıların çoğundan iyi. Ayet hadis deyince duruyor. Bunlar freni patlamış araba gibi gidiyor. Gayya kuyusuna doğru. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Ey şeytanla aynı zincire bağlanınca keşke aramızda şarkla garp kadar mesafe olaydı. Sen ne biçim yakınmışsın, arkadaşmışsın diyen kafir, münafık, zalim, fasık diyor. Şu anda azapta müştereksiniz. Onun için o dünyadaki zulümlerde de müşterek olduğunuz için efendim şimdi buradaki nadim olmak, pişman olmak, keşkeler geçti, asla size fayda vermeyecek diyor. Ve azabınızın ortak olması da hiçbir şeyi hafifletmeyecek. Seninki sana, onunki ona, herkes aynı bela çekecek. Azabı kat kat olacak. İşte felanca beni saptırdı, bu şeytan beni saptırdı. İşte falan adam lider oldu, önder oldu. Bize Kur'an'ı inkar ettirdi, şeriat bu zamanda geçmez dedi. Biz de peşine gittik, onu Müslüman zannettik falan filan. Ben sana akıl verdim diyor. Peygamber gönderdim, vahiy gönderdim. اِذْتَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا Kimin peşine gittiğine dikkat edeceksin. Peşine gidenler peşlerine gittiklerinden beri olacak diyor Kur'an. Çünkü وَرَاهُ الْعَذَابِ Cehennemin gürlediğini gördüler. Azabı görünce hadi oraya mı gidiyoruz hepimiz? Eyvah! Ya Rabbi biz bundan beriyiz, uzağız falan filan. وَتَقَطَّ عَدْمِهُ الْاَسْبَابِ Aralarındaki vuslat sebepleri, onları birbirine bağlayan neydi? Menfaat, para almak, kadroya girmek, efendim maaşa bağlanmak, herkesin bir menfaati var da bir adamın peşine gidiyor. Allah için giden müstesna. Allah için de giderken Allah'ı inkar eden, Kur'an'ı, şeriatı inkar edenin peşine gidilmez ki Allah için yani. Allah için Allah'ın adamının peşine gidilir. Şimdi o zaman ben senden uzağım. Ya onu dünyada uzaklaşacaktın. Orada uzaklaşmak, azabı görünce uzaklaşmak bir şey fayda vermeyecek diyor. Teberri edeceksiniz, beri olacaksınız. Ama diyorum evladı, ya Rab, işte bunlar bizi azdırdılar. İşte diyor, başka ayet-i kerime deyine. Kâlu Rabben inne atâna, saadetena, kübera'ana, fezallûne sebîle. Bu da zannediyorum Ahzab suresi olacak. Ya Rabbimiz ulularımıza, efendilerimize, beyefendilerimize, kebirlerimize, yani büyüklerimize, ağalarımıza, paşalarımıza diyelim Türkçe ifadeyle. Biz onlara uyduk. Onları da bir adam zannettik. فَاَضَّلُّونَ السَّب۪يلَ Onlar da bizi yoldan saptırmışlar. Meğer şimdi geldik bir de baktık. Yolumuz cehenneme çıktı. رَبَّنَا اَوَاتِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. وَالْعَنُمْ لَعَنَنْ كَب۪يرًا Çok büyük lanetinle onlar rahmetinden, cennetinden. Tard eyle bize bu işi ettiler falan filan. Mevla'nın mı? قَالَ لِكُلِّنْ ضُعْفٌ وَلَاكِ اللّٰهَ تَعْلَمُ Başka surede bu da. Buyurur ki hepinize kat kat yetecek kadar azap var ama siz bilmiyorsunuz. Merak etmeyin. Onlar hem saptılar hem saptırdılar. Siz de saptınız. Niye saptınız? Canınıza hoş mu geldi? Efendim, menfaatınıza uygun mu düştü? Dünyalık iyiliği mi düşündünüz? Hiç benim huzuruma hesaba çekileceğini düşünmediniz mi? İşte bu. Onun için hem seni saptıran efendim liderinle beraber yevmened'u kulle unasin bi imamim. Her takım insanı imamıyla davet edeceğiz diyor. Bu ayet İsra suresi. İmam kim? Sizin caminin imamı değil herhalde. İmamıyla davet edeceğiz. Kime uydun? İmam Ebu Mansur Maturidi. Geç. Ebu'l Hasan Eş'ari. Geç. Tamam mı? Ebu Hanife. Allah'la arana Ebu Hanife'yi koy. Allah'ın izniyle. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden sabaha kadar efendim alacaklısının gölgesinde durmayacak kadar takva imam. Allah'ın izniyle yanlışı yok. İmam Şafii'ye uydum. İmam Ahmet, İmam Bele, İmam Malik'e. Geç. İmamıyla çağıracağım diyor. Kimin peşine gittin? Dünyada kime tabi oldun? Mutezile'ye, Şia'ya, İbn-i Sebe Yahudisine, Abduha, Afgani, Reşid Rıza, bu reformistler, dinde değişiklik isteyenler, reform isteyenlerin çıkış noktaları 100 seneyi geçmez. Onlar da Mason Abduha dayanıyor yani. Mason Abduha dayanıyor. Tescilli Mason. Bu adama efendim Hayrettin Karamanlar yazdıkları tefsire bunun görüşüne yer veriyor ya. Yahudi Hristiyan cennete girecek görüşüne. Diyanet Vakfı'nın bastığı şeyde bu adamın görüşleri el veriyor. Şuraya bak. Nereye gelmiş yani iş? Sen herkesi imamıyla davet edeceğiz diyor. Kime tabi oldun? Cami imamından bahsetmiyor. Kimin görüşlerine göre iman ettin? Kimin görüşlerine göre fıkıhta amel ettin? Öyle ya. Ondan sonra çıkmış bir tanesi de ne diyor? Kabirde sana Hanefi mezhebini sormayacaklar. Lafa bak ve saçmalığa bak ve zırvaya bak. Yani kabirde sana evvelü maşallahü selam namaz soracaklar. Hadis-i şerife göre. İlk abdest ve taharet sorgu suali var. Hangi mezhebe göre namaz kıldın? Sen şimdi namazı neye göre görüyorsun? Anamdan gördüğüme göre. Anan gene göre görüyorsun? Babasından gördüğüne göre. O tetesinden göre. Nereye gidiyor bu? Şu anda senin kıldığın bu coğrafyadaki namaz Ebu Hanife'nin İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf Hazaratı'nın tertibiyledir. Mesela ikindi imameyne göredir şu an. Asr-ı evvel. İmam-ı Azam'a göre vakti girmemiş oluyor. Ta öğlenin vakti çıkmamış. İmam-ı Azam'a göre asr-ı saniyede. Ofta Çaygara'da köylerde asr-ı saniye göre zon okunurdu mesela. Şimdi bilmiyorum. Yani anladın mı? Yani bu üç imamdan çıkmaz yani. Hanefi mezhebinde sesin. Kabirde Hanefi mezhebini sormayacaklar. Tabii ki sana Ebu Hanife kim diye sormayacaklar. Rabbin kim diye soracaklar. Ama namaz kıldın mı soracaklar. Namazı neye göre kıldın yani? İlmihal okuma, mezhebini bilme. Ne demek bu ya? Ehl-i sünnetim deme. Ehl-i sünnet araştırma merkezi kurma. Ne olacak biz? Neye göre abdest alacağız? Neye göre namaz kılacağız? Mutezile'ye göre mi? Vehhabi'ye göre mi? Selefi'ye göre mi? Elimizi nereye koyacağız? Böyle kadın gibi buramsa mı koyacağız? Göbeğin altına bağlıyorsun. Neye göre? Ebu Hanife'ye alıyor Allah'ın görüşü. Nereden aldı? Hadi şerisini alın. Yani saçma sapan işte. Bir de din adam Müslümanız diye, namaz kılıyoruz diye kendilerini fetva vermeye yetkili zannediyorlar. Hiçbir ilimleri de yok. Kur'an'ı yüzünden zor okur. Ya bürokrat olmak sana bu yetkiyi vermiyor kardeşim ya. Bırak milletin dinini imanı selamete ya. Bırak ulema-i evliya var ya. Ne lazım senin bir açıklama yapman bu usta? Gitsen dünya işlerini düzelt. Allah Allah. Şimdi ahirette ne diyecek? İblisle bağlanınca keşke senin yüzünü hiç görmeyeydim. Doğuyla batı kadar aramız uzak olaydı. Şimdi bunu demenin zamanı değil. Bu adam beni saptırdı ya Rabbi buna iki kat lanet eyle. Aklın yok muydu? Kimin peşine gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Mübarek adam. Kur'an sünnete muhalif insanlara niye efendim peşine tabi oluyorsun ya? Ha. Pabuç bağlı yani. Deavuna alikesi vura. O zaman bağıracaklar diyor. Çok ayetlere dolandım şimdi. Dünya kadar 10 tane sureden girdim çıktım. Çünkü birbirine irtibatlı. De'avhune alike fiburaf. Döndük Furkan suresinde. Başlayacaklar ey ölüm neredesin gel. Ey helakimiz neredesin gel. Ah bugünü görmeyeydik. Nasıl ölebilirim? Ölmenin yolu nedir? Yani intihar mı? İntihar bir şey. Kendini öldürebilse öldürecek. Çünkü şeytandan bir zincire vurulunca çok ağrına gidecek insanın. Ama dünyada onun keyfine hareket ediyorsun. Be adamsın. Ne cevap gelecek? La ted'u'l yevme thuburan vahid. Öyle bir kere ölüm diye bağırıp durmayın. Ved'u'l thuburan kesira. Çok çağırırsınız daha ölümü. Çok hasretle efendim yalvarıp yakarıp nida edersiniz ölüme. Ölüm yok size. Ne diyor A'la suresinde? Sümme la yemutu fiha ve la yahya. ne ölüp kurtulabilecek, ne de rahat bir nefes alıp yaşayabilecek. Ölümle dirilik arasında, can boğazında, böyle bir cendere içerisinde, bu kavlarla, tasmalarla, Yasin'de ne diyor, ne'ce'alna fi e'nâkim eğlâlen, boyunlarına bukağılar taktık diyor. Bir bukağının demiri diyor, dünyanın demir stoğunu toplasan, dünyanın demir stoğunu toplasan, bir bukağının demirine muadil gelmez diyor. Anladın mı? Feyyelel ezgân, elleri böyle çenelerin altına dayandırılmış, buradan da bukağı dolandırılmış, fevm bukbehun, kafaları yukarı kaldırılmış. Ya şöyle ne kadar durabilirsin ya? Sana diyorum ya, 16 saat şuradan Bandırma'ya gittim de kolum bağlı, yani bir şey yakmadılar, yıkmadı, bir şey etmediler. Ama o zincire biriyle bağlı olup da o kemiğime, o demirin dayanması, yani boğazıma da dayamadılar. Şuradan yani 54 senelik hayatım var. İşte 3-4 yaşına kadar belki hatırlamıyorum, dur. Ben 50 yıllık hayatımda öyle bir acı görmedim ya. Kemiğimin sızlamasını görmedim. Hala onu hatırlıyorum bak. Tabii dünya kadar ameliyatlar geçirdim. Çok ağır hastalıklarım oldu. Çok şiddetli şeyler yaşadım. Ama zor arkadaş. Zor, zor. Bu azaba namzet etmeyelim kendimizi de kardeşim ya. Bu lüzumu yok. Tutuyorsun bir oruç, haramdan sakın. Namazın 5 vakit kıl. Sana demiyorlar 80 rekat kıl ya. 17 rekat farzların var yani. 24 saat vermişler. 48 bin nefes alıyorsun, veriyorsun 24 saatte ya. İçeri girenle dışarı çıkan ayrı saydığın zaman. Bir nefesin dünya bir araya gelse sana veremez. Bütün dünya senin olsa bir nefes kimse sana satamaz. Bu kadar kıymetli, pahalı bir şey. Sana bunu vermişler. E bir nefes alıyorsun. Bir Allah de kardeşim. Bir namaz kıl, bir rükûa eğil. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Rükû edin denilirdi onlara buyuruyor. Rükû etmezlerdi. وَاِلُنْ يَوْمَيْزِلِ لِمُكَذِّبِينَ başlıyor. Hemen peşine o ayet geliyor. Mursalat suresi. Vay o yalanlayıcı inkarcıların haline diyor. E eğil kardeşim. Eğil. E burada eğilmezsen ahirette doğrulamazsın ya. Eğil ya. Rükû eğil. Secde eğil. Bunlar zor şeyler değil ya. 5 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay bir İslamiyet verdi bize. Ne biçim nefis belası, şeytana düştük ya. Yarın ölüm neredesin gel demek marifet midir? Keşke seninle çok uzak olsaydım, şeytana sövmek efendim çare midir ya? Şurada tevbe istiğfar kapısı açıkken, şu iftar saatlerinde oruç ağzına affu mağfiret olmak elimizdeyken, Allah'ımız her gece ve men yestağfurun fe'afura lehu, yok mu af isteyen affedeyim diye seherlerde, sehürlerde nida ederken, yani niye biz estağfurullah, Rabbi gfirli, ya Rabbi beni affet bir kere demiyoruz ya? Bu günahlara niye bir fren yapmıyoruz ya? Aa, 10 geceler geliyor, ne zaman duracağız ya? Bize alem mugfarlu fi Ramazan, femete buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'da da af olmayan, ya ne zaman dedi, ya ne zaman? Tövbe edelim, dönüş yapalım. Mübarek insan. Şimdi esas yani vaat ettiğim konularda hadis-i şerifte beyan ediyor. Buyuruyor ki inne ümmeti len tuhza makamu şehr-i Ramazan. Benim ümmetim, ha şimdi demin de şeyi söyledim. Tevbe kapısının açıktı. En başta oradan girdim. Yani namazı terk şirkten sonra en büyük günah iken, sonra zina edenlere gay ve esam, bütün cehennem ehlinin irinlerinin, kusmuklarının, leşlerinin, cerahatlerinin toplandığı iki kuyu. Namazı zayi edenlere orayı vaid ediyor. Zina edene, işte adam öldüren orayı tehdit ediyor. Meryem suresi, Furkan suresi. Bak ikisinde de, onu diyecektim mesela, o kadar oradan buralara geldim. İkisinde de peşine ne geliyor ayet biliyor musun? İlla men tabe. İkisinde de aynen. Tevbe eden müstesna diyor. Ya bak bu kadar sene namazı zayetmiş. Ölmeden tevbe kapısı açık. İnne Allah'a ekbel tevbete abdi malem yukarıkır. Can boğaza gelmeden tevbe kapısı açık. Tövbe eden ve amene, yeniden iman taze. Çünkü o günahları yaparken imanı eskimiş olur. İman eskimez ama ceddidü imanekum bi kavli la ilahe illallah. Kelime-i tevhid zikriyle tazeleyin buyuruyor. Yenileyin. Bu ne demektir? Paslanır. Çünkü insan izâ eznebel abdu zemben nüketet fî kalbi nüktetün sevda buyuruyor hadis-i şerifte. Bir günah yaptığın zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Bunun Kur'an'dan delili Mutaffifin suresindedir. Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kesbettikleri, kendi elleriyle kazandıkları günahlar kalplerini örttü, kapattı diyor. Bu hadisin tefsirini nasıl anlayacaksın? İşte hadis olmasa anlayamıyorsun. Neyi örttü kalbini? Buyurur ki bir günah işlediği zaman bir siyah nokta vurulur diyor. Bu siyah nokta tevbe ederse, istiğfar ederse, pişman olursa cilalanır, silinir diyor. Tamam mı? Ve in neza'a anha ve tevbe suhilet. Vazgeçip tevbe ederse cilalanır diyor. Evet. Ve in asarra, tamam mı? Israr ederse o günahta, devam ederse ve hiç pişman olmazsa ve hiç Allah'ım var, Rabbim var, beni hesaba çekecek diye hesaba katmazsa, tevbe etmezse, tamam mı? O efendim nokta büyüyor, büyüyor, büyüyor. Te'alül kalbe küllü, bütün kalbi. Te'şel kalbe küllü, bütün kalbi kaplıyor. Ve kalp sipsiyah oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve huve ranüllezi zekerallahu fi kitabi. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ran, rain, yani örtü, kalbin örtülmesi işte budur diyor. Onun için vallahi buyuruyor, bak vallahi. Yemin ediyor. Kafirin, münafığın kalbini yarıp basarız. Sipsiyah bulursunuz. Müslümanın kalbini, yani salih amel sahibinin kalbine yarısı baksanız bembeyaz bulursunuz diyor. Ama şimdi tabii kalp ameliyatında gavurunkini de bypass yapıyorlar. Müslümanınkini de yapıyorlar. Namaz kılan da kılmayan da falan. Doktorlara sorarsan hiç siyah bir kalp rastlamadık diyebilirler. Ama sizin gözünüz acaba o siyahlığı keşfedecek kabiliyette mi? Ya. Bırak adamın kalbini yarıp bakmayı. Allah'ın dostları suratından anlıyor, suratından. Adam zina ettiği zaman suratından sipsiyah eseri zuhur ediyor. Adam Hazreti Osman Efendimiz'i radıyallahu anh ziyarete gelirken yolda bir kadına gözü ilişmiş. Demek kem gözle bakmış oldu. Nefistir. Bakmış yani. Gözüne gelmiş. O sonra Hazreti Osman Efendimiz'e ziyarete girince radıyallahu anh Efendimiz ne demiş ona? Yahu gözünde zina eseri olan bir adam nasıl utanmadan benim huzuruma giriyor? O da şok olmuş demiş. Ben de Resulullah vefat ettiğince vahiy kesildi diye rahat hareket ediyordum demiş. Yani rahat hareket derken ben vahiy kesildi düşünüyordum yani. Sen benim sokakta ne yaptığımı ne anladın diyor. Ne anladın? Vahiy tabii kesildi. Hazreti Osman'a vahiy mi geliyordu radıyallahu anh? Asla. Ama evliyanın en üstün tabakası sahabe tabakasıdır. Sahabenin en üstün tabakası aşere-i beşerdir. Aşere-i beşerin en üstün tabakası Hudeybiye ashabıdır. Sonra Bedir ashabıdır. Ondan sonra aşere-i beşerdir. Aşere-i beşerin de en üstünü 4 halifedir. Hazreti Osman, sen ne zannediyorsun ya? Emirül müminin onlar lafla mı halife-i ruh-i zemin oldular? Hakiki halife 30 sene. Ondan sonra emirlik başladı. Ne buyuruyor? İttekû firâsetel mü'min feynev yanzuru bi nûrillah. Müminin bakışından, manevi bakışından, firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi Tirmizi hadisinde geçer. Allah'ın nuruyla bakana bir şey gizli kalır mı? Buhari hadisi kutsi ne diyor? Kulum nafilelerle bana o kadar manen tekarruf eder ki kündüz sem'alledi yesme'u bi ve basarulledi yubsuru bi. İşiten kulağı olurum, gören gözü olurum. Gören gözü Allah Teala olursa buna bir şey gizli kalır mı yani? Normal velilerde bile bu hal var. Sen de kalbini yardım da ben böyle bir şey bypass'ta hiç böyle yavrun kalbi siyah çıkmadı falan diyorsun. Kalbini yarıp bakma ne acet var. Senin gözün görse onu anlarsın. Zaten kalbine lüzum yok. Gözünden anlarsın, yüzünden anlarsın. Sîmâhum fî vücûhim min eseri sücud diyor Kur'an. Alınlarında simaları ve alametleri secde eserinden kaynaklan. Sen secde eserini adam görüyor. Zina seni görmez mi? Görüyor. Onun için benim ümmetim buyuruyor. Yani tevbe kapısı açık. Zinadan sen tevbe edebilirsin. İçki değişmiş olsan tevbe edebilirsin. Ben 40 sene içtim. Yine tevbe kapısı açık. Ben hiç namaz kılmadım ya, 80 yaşına geldim. Yine tevbe kapısı açık. Ramazan hiç oruç tutmadım. Bu sene başladım. Tamam, tevbe et geçmişine. Kerlerini kaza edeceksin ama yani ömrün yetmezse Allah tevbe etmene bağışlar ama ömrün yeterse kazanı bitirirsin. Benim ümmetim Ramazan ayını ihya ettikçe, ikame ettikçe, vazifelerini icra ettikçe asla rezil rüsvay olmayacak. Allah'ın yardımından, rahmetinden mahrum olmayacak. Kıyla ya Resulallah, ma hızlun fişe Ramazan. Dediler ya Resulallah, ne zaman rusvay olurlar? Ramazan ayını ne zaman ihya etmezler de? Ramazan ayında ne yaparlarsa Allah'ın rahmetinden mahrum olurlar? Sordu sahabe-i kiram. Buyurdu ki, intihakül meharimi fih. Ramazan ayında haram işlerlerse, perdeyi yırtarlarsa, Allah'ın yasak sınırlarını geçerlerse, aşarlarsa, işte o onların rahmetten uzak edecek. Allah rahmetten tard edecek. Mesela ne buyuruyor? Men zena fihi. Kim Ramazan'da zina ederse, aman ya. Bir de şimdi şu 10 gecelerde, bir de Kadir gecesine denk gelir. Kim Ramazan'da zina eder, ev şerebe fi hamran, yahut içki içerse, uyuşturucu madde çekerse, kullanırsa, le'anehullahu men fis semavat ila misli min elham. Allah Teala ve gökteki bütün melekler seneye Ramazan'a kadar, dikkat edin, bu çok tehlikeli bir şey. Yani bir gecelik değil, bir günahlık değil, bir saatlik değil. Seneye Ramazan gelene kadar o kula lanet yağdırırlar. Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olasın. Cennetinden mahrum kalasın. E şimdi bunu Allah'ın laneti, Allah'ın bedduası. Allah Kur'an'da beddua diyor. Katelehumullah enna yufekün diyor. Kur'an ayetidir. Allah onları kahretsin, katletsin diyor. Nasıl haktan döndürülüyorlar, batıla yöneltiliyorlar diyor Kur'an. Allah beddua da eder, dua da eder. Duayı kimden istiyor? Kimseden istemiyor. Kendisi kuluna rahmet edeceğini bildiriyor veya lanet edeceğini bildiriyor. O bir bildirimdir. Bizim gibi istemek değil tabii. Kimden isteyecek Allah Teala? O icraattır. Seneye Ramazan'a kadar lanet eder diyor. Bak bir sene. Şimdi esas tehlike neresi? Bak bak hele bak hele bak. Burası çok önemli yani. فَاِمَّا تَقَبْلَنْ يُدْرِكَ رَمَضَانْ فَلَيْسَلَوْ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَى. Bir daha sene Ramazan'ı, bu sene Ramazan'da Allah muhafaza bir zina yaptın. Allah muhafaza bir içki içtin. Allah muhafaza bir kumar oynadın. Kebair büyük günah. Bir sihir yaptın, büyü yaptın. Veyahut adam öldürdün. Büyük günahlar bunlar. Namuslu bir kadına veya adama iftira ettin. Bu iftira da çok acayip bir şey. Önüne gelene iftira. Terörist, FETÖ'cü, şu bu. Ya kardeşim elinde beyine delilin var mı? Yok. Ne konuşuyorsun sen? Mahkeme misin ya? Hakim misin, avukat mısın? Ne delilin nesi konuşuyorsun? Herkes birbirine. Bunlar büyük iftiradır. FETÖ'cü demek, terörist demek daha. Bunun aşağısı var mı? Şimdi su gibi ya. Çeşmeden içmek gibi kolay. Herkes birbirine bir şey takıyor. Ya mübarek adam bak. Ev kazefe fî müminen bi buhtanin diyor. Bir mümine Ramazan'da bir buhtan takarsa diyor. Buhtan olmayan bir şey. Asılsız bir şey iftira. Gıybet olanı konuşmak. Büyük haram. Olanı konuşmak. Ama savcısın, hakimsin, o senin vazifen zaten. Mecbur onu yazacaksın, çizeceksin. O senin işin. Bul çıkar. Onu demiyoruz yani. Sen adamı işte gözden düşürüp kendini milletin gözüne sokmaya uğraşıyorsun bilmem ne. Yani kendini işe aldırmaya çalışıyorsun. Başkasını işten çıkarttırmaya uğraşıyorsun falan. Mümine iftira takıyorsun. Şimdi bu ne demek ya? Bak ne buyuruyor? Bir dahaki seneye kadar diyor. Allah-u Teala ve melekleri, gökte bulunan bütün melekler diyor, o kula lanet eder diyor. Allah-u Teala bütün melekleriyle beraber. Bu ne büyük tehlike ya. Ve esas tehlikene bak şimdi. Bu Ramazan'da birine bir iftira yaptın. Birinin malını çaldın. Bunlar büyük günah. Veya malı haksız yere gasp ettin. Veya içki içtin. Veya zina ettin. Bunları milletin çok yaptığı işler, kolay yaptığı işler yani. Bu oruç tutanlarda da bu oran çok düşüktür de çok denemez yani. Bolca da mebzul miktarda mevcuttur yani. O zaman bir daha Ramazan'a kadar bu lanette kalırlar ve seneye Ramazan'a ulaşmadan arada da kurtaramayacak. Bir daha sene Ramazan'a gelecek ki Ramazan'da bir daha bu işi düzeltecek. Ramazan'da tevbe edecek. İslah edecek işi. Kırdığı çanağı işte, tamir edecek neyse. Bir daha seneye kadar eğer ölürse neyse bu Ramazan'a bir daha Ramazan kim öle kim kala nice insanlar ölecek. Belki bizden bile ölecek var yani şimdi. Bir daha Ramazan'a kadar erişmeden ölürse diyor yarın ahirette kendisini ateşe siper yapacağı bir hasene sevap öyle ya sen cehennemden neyle korunacağız? Hangi kaleye girip korunacağız? İmanla, amel-i salihle, zikirle, ibadetle korunacağız. Allah'ın azabından ancak ne kurtarır? Ve la yunci min azabillahi illa zikrullah. Allah'ın azabından ancak Allah'ın zikri kurtarır. Namaz zikirdir. Namaz kılmayan adam sabaha kadar Sübhanallah dese zikretmiş olmaz. Ama namaz kılan namazın dışında hiç zikretmese zikretmiş olur. Çünkü farzı yerine getirdiği için. Anladın mı? Men ata'a Allah fekad zekerallah. Ve in kalle salatu ve siyamu tilavetül Kur'an. Nafile namazı, nafile orucu, Kur'an hatmi, tilaveti çok az da olsa, hiç bile olmasa Allah'a farzlarda itaat eden Allah'ı zikretmiştir. Ve men asallah fekad nesiyallah. Ve in kethiru salatu ve siyamu tilavetül Kur'an buyuruyor hadis-i şerifte. Nafile namazı çok olsa, teheccüdü 20 rekat, 50 rekat kılsa, tesbih namazları günlük, haftalık kılsa, nafile oruçları bütün 13, 14, 15, pazartesi hep oruç tutsa, haftada bir, gecede bir hatim yapsa ama farzları terk ediyor veya günah, büyük günahlardan birini haram işliyorsa bu adam Allah'ı zikretmemiştir ve gafildir ve Allah asidir diyor. Fakat nesiyallah, bu adam Allah'ı unutmuştur. Zikretmeyen gafil yani. Allah Teala gafilleri tehdit ediyor. Ve la tekum minel gafilin. Habibim gafillerden olma buyuruyor. Yani bize duyuruyor. Onun için bak, bir daha sene Ramazan'a kadar bu adam yaşarsa bir daha Ramazan'a tevbe nasip olursa hani düzeltme imkanı çıkıyor. Ama bir daha Ramazan'a kavuşmadan ölürse ne olacak? Esas tehlike. Ya ben böyle bir tehdit ve tehlike görmedim ya. Allah indinde diyor, kendisini ateşten koruyacağı bir hasenesi bile kalmayacak diyor. Ya bu adam hiçbir başka bir ameli salih yapmadı. Hiçbir ibadet yapmadı. Hiçbir sadaka zekat vermedi. Hiçbir fitre vermedi. Hacca mı gitmedi? Umre hiç mi yapmadı? Ne yaparsa yapsın diyor. Eğer Ramazan'da diyor zina gibi, içki gibi ve bühtan, iftira gibi, kebairden, haramlardan, sihir, büyü, adam öldürmek, kazif, iftira bunlardan birini yaptıysa tevbe ederse etsin. Ramazan'da bu iş düzelir. Ramazan'dan böyle tevbesiz çıkarsa zaten be'ude men edreke Ramazan'ı felem yugfel. Geçen okuduğum hadiste üç basamağa çıkınca minberde yaptığı duasında Hazreti Cibril'in duasına amin dedi ya. Sahabe-i kiram dediler. Duanı duymadık, aminini duyduk. Hiç böyle yapmazdın ya Resulallah. Buyurdu ki siz görmediniz. Cibril geldi. Dua yaptı, beddua yaptı. Ben ona amin dedim. Siz onu görmediniz. Sesini duymadınız buyurdu. İşte üç dua basamaktaki bedduanın biri neydi? Ramazan'a kavuşup da hala af olmamışsa Allah'ın rahmetinden uzak olsun, kahrolsun. Şimdi sen hem günahlar yapıyorsun, hem temizlemiyorsun, hem şu mübarek gelecek 10 gecelerde, Kadir gecesinin arefesinde, şu mübarek mevsimde, bayram gecesinde, bayram gününde. Aman yarabbim, bayram diye kendinizi kaptırmayın yani. Ramazan bitin olsa her günaha daldırmayın. Bak, yani bayram günü, İd bayram Arapçada. Hadis-i şerifte diyor ki, daha bugün yeni gördüm. Men asallâhe yevmel îd, asallâhe yevmel ve'îd. Lekıyallâhe yevmel ve'îd. İd günü günah işleyen, ve'îd günü azabını, belasını bulacaktır diyor. Çünkü Allah sana şükredesin diye bayram verdim buyuruyor. Bayramdan evvel bir iki ders yapacağım bayramla ilgili. Anladın mı? Ve letükebbirullâhe alâ mâ hedâkum ve leallekum teşkurun. Tekbir getirin, zikredin. Bana şükredin diye sizi bayrama kavuşturdum diyor. Sen bayrama kavuşur kavuşur. Oh Ramazan da çıktı diye. Gel keyfim gel. Daldırdın günahlara. Böyle şey olur mu ya? Onun için Ramazan şerifte af olmayan ne zaman af olacak? Bir daha seneye kadar bir de ölürse, Ramazan'da da af olmazsa, bu yaptığı günahlara da taip olmazsa, nadim olmazsa, bir de Ramazan içinde de büyük bir günah yaptıysa, özellikle zina ve içki, seneye kadar da ölürse, aman ya Rabbi, adamın ne kadar ameli olsa bile, yarın ahirette cehennemin azabı gürlediğinde, sesi nefesi gürlediğinde, duyulduğunda, kabirden kalkar kalkmaz 500 senelik mesafeden cehennemin gürlemesi duyulacak. İşte o zaman insanın ödü kopacak. Cehennemin gürlemesi mezardan kalktığın yere kadar geliyor. Bunu duymamak için salih amel. La yesme'une hasisa. Dostlarım diyor cehennemin sesini bile işitmezler diyor. La yahzunuhumul feza'ul ekber. En büyük feryat fikan paniklemeler onları mahzun etmez diyor. Nasıl olacak? Tevbe etmeden bu olur mu? Sen cehenneme karşı savunma sistemi geliştireceksin. Ateşten neyle sakınacaksın? İşte buyuruyor. Bir adam Ramazan'da af olmadan çıkıp büyük günah işleyip de bir de tevbe etmeden bir daha Ramazan'a da kavuşup bu işi düzeltemezse, Ramazan'dan evvel de ölürse, Allah indinde o kişinin kendisini cehennemden koruyacağı bir hasenesi bile olmayacak. Olmayacak derken bunun ömresi nereye gitti? Batıl oldu. Bu zekat verdi bu kadar sene, batıl oldu. Bu kadar hayır yaptı, batıl oldu. E niye? E çünkü günahlar da sevapları sildirir kardeşim. Şimdi sevaplar günahları sildirir ama bazı günahlar var ki onlar da sevapları sildirir yani. Onun için fettekullah fi şehr Ramazan. Ramazan ayında Allah'tan sakının, haramlardan çekinin, tevbe edin, pişman olun, vazgeçin. Feinnes seyyiat fi tuzaafu fi kedelkel hasenat. Sen Ramazan'da sadece sevaplar katlanıyor, bire bin yazılıyor. Bu müjdeleri duyuyorsun, oh ne güzel diyorsun ama diyor ki feinnel hasenat tuzaafu fi ma la tuzaafu fi ma siva. Ramazan'ın dışında bir Subhanallah bin yazılır mı? Yazılmaz. Bir Allahu Ekber bin yazılır mı? Bir nafile namaz bir farz kadar yazılır mı? Bir farz 70 farz kadar yazılır mı? Bak ilk sohbetlerde okuduk o hadise. Bu katlamalar neye göre? Ramazan'ın bereketi. İşte onun için sevaplar diyor başka aylarda katlanmadığı efendim derecede Ramazan'da katlanır. Ama ve kezalike seyyiat. Günahlar da buna göredir. Seyyiat adam mahveder. Hasenatı iptal eder. Ama şimdi bak zina etse diyor illa men tebe amine amle salih. Salih amel işlese, işi düzelse, tevbe etse, pişman olsa şu kurban olduğuma bak ya. Feula gevbeddirullah seyyiat ve hasenat. Günahlarını silerim buyurmakla kalmıyor. Affederim, mağfiret buyurun, cehennemden azat ederim buyurmakla yetinmiyor. Bir de diyor ki ne kadar da tonlarca günahları vardıysa tevbelerinde sebat ederlerse diyor. Tevbe edince silerim. Tevbelerinde sözlerinde durup sebat ederler. Bir daha dönmezlerse de diyor. O günahlarının hepsini o kadar sevap yazarım. Hiç sevap yapmamış o kadar halbuki. Bin ton günah birden sağ deftere geçecek. Değiştiririm diyor. Yer değiştiririm diyor. Neden? Tevbesinde sözünde durduğu için. Bir de tevbede sebat da ayrı bir mesele yani. Tevbe ediyorum ben diyor. Bir de ondan sonra freni bir daha patlıyor. Bir de battın yine gitmiş. Yine ümidi kesmeyeceğiz. Şeytan ümidi kesene kadar biz ümit kesmeyeceğiz. Şeytan artık diyecek ki ben bu adamı cehenneme götüremeyeceğim herhalde arkadaş. İki de bir tevbe ediyor. İki de bir istiğfar ediyor. İki de bir Allah'a dönüyor ya. Bu adam günah yaparken bile Allah'ını düşünüyor ya. Ben bu günaha nasıl düştüm diyor pişman oluyor ya. Benim bir Rabbim var beni affeder diye bu Rabbinden mağfiret diliyor. Her günahın peşine bu işi sildiriyor. Bu ne biçim adam ya ben bundan. Bıktım usandım diyecek. Allah'a yalvaram şu mübarek oruç ağzınıza. İftar saatlerinizde yalvarın yalvarın Allah şeytanımızı bizden ümit kestirsin yalvarın. O tevbeye nasuha muvaffak eylesin. Şimdi yine ben sadede giremedim yani. Çünkü tamam Ramazan hakkında hadis-i şerif okudum ama burada zinanın Ramazan-ı Şerif'teki efendim gıybetin, Ramazan-ı Şerif'te yalan konuşmanın, Ramazan-ı Şerif'te yalan yere yemin etmenin, Ramazan-ı Şerif'te tabii her zaman haram olan şey şehvetle nazar etmenin namahreme kadın da erkeğe bakması aynıdır şehvetle olursa. Bütün bunların açılımında varid olan büyüklerimizin nakletti hadis-i şeriflerden bir şeyler inşallah. Yarınki derste de onu inşallah onları zikredeyim de konuyu dağıtmadan şu haramlardan şöyle 21. geceden 10 geceler girmeden tam bir nasıl tebesine temiz girelim. Allah Teala cümlemizi afetlerle musibetlerle değil de İbretlerle, vaazlarla, nasihatlerle uslanan ve böylece tevbe-i nasuh ile kendisine rucu eden kullarından eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme.